lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Väldigt pampig signatur där. Det är så, det är mycket precis så det är nämligen. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Men inte bara med Jonas Slättung utan också med Mikael Stanne från Dark Tranquility. Hej och välkommen. Hallå och tack. Vad trevligt att du kunde komma hit, även om orsaken till att du här inte är så himla trevlig egentligen. Varför är du här, Mikael? För att jag delar din sorg idag. Ja. Vi nåddes av beskedet att Neil Peart har dött. Ja. Och det var lite svårt att hantera. Så att det är ganska skönt att ha någon att prata med om det. Väldigt, tycker jag. Jag satt med min fru och även med dig förut här lite grann, lite kort. Att vilka skulle man... För vi ska vara ärliga med det här programmet var redan inspelat, nämligen det här söndagens helgmorgon var redan inspelat. Så jag hörde av mig till dig och du sa med en gång, japp, vi måste åka och göra någonting. Och du ställde upp med en gång, vilket är väldigt fantastiskt bra, tycker jag. Men också, hur många artister och musiker skulle man göra det för? Det är det som är frågan. Jag funderar lite grann på det där och vi snackar lite grann om det. Ja, för mig, det här är en sån här grej som jag har tänkt ofta. Mm. Hur skulle jag kunna hantera om någon i Power Trio gick bort? Det har varit liksom otänkbart. Ja. Det har ju hänt, alltså, det är så många som har tragiskt gått bort alldeles för tidigt genom de senaste 5 åren framförallt. Men på något sätt, det där fanns inte i min tankevärld ens. Så därför har det här varit extra jobbigt. Och sen... Alltså, hur många band har haft den typen av karriär där de har liksom let i princip på topp i 40 år? Även om de har kanske varit i en separat kategori och en genre och allt sånt där som inte kanske alltid varit i rampljuset. Mm. Men att aldrig dippa liksom. Och sen också sluta på absolut topp då för 4,5 år sedan. Precis. Och just att de har varit, förutom på allra första skivan, så har de ju faktiskt varit de här tre... grabbarna, eller killarna, gubbarna. Geddy Lee på bas och sång, Alex Lifeson på gitarr och Neil Peart på trummor. Och inte minst text. På text kan man ju säga nästan. Ja, men precis. Med extremt få undantag så är det ju Neil som har skrivit alla texter till från andra skivan och framåt. Och gjort det med äran också, får man väl säga. Han har ju ett fantastiskt sätt att uttrycka sig. Liksom. Dels, han har ju för mig har det varit det viktigaste i deras sound, eller deras musik. Allt från att liksom lyfta fram obskyra sci-fi författare och författarinnor till konstiga, härliga sci-fi koncept och idéer och stora sådär, konceptalbum och sånt där, vilket jag älskade när jag var ung och liksom började lyssna på Rush. Till sen samhällskritiska grejer, mycket texter om relationer, enklare saker fast han har uttryckt det på ett sånt enkelt men ändå så effektfullt sätt, och det är det jag tycker är hans storhet. Det jag alltid liksom går tillbaka till, det är verkligen så när jag sitter själv och skriver texter, vad skulle Neil gjort? Vad skulle Neil skrivit? Så, alltså jag kommer aldrig ifrån det där, och jag har lånat så mycket grejer genom åren, så att det är löjligt. Samma här, kan jag säga. För det är oftast det som är rätt, det är sådana, de där enkla men ändå kärnfulla sakerna. Liksom. Han har ju skrivit om allt från typ digitalisering och grejer till, och du vet, en del ganska banala saker. Men han gör ändå på ett sätt som betyder något, som känns. Liksom. Precis, exakt. Bra, fint sagt. Och jag tycker också att det som karaktäriserar honom som textförfattare, förutom allt det du har sagt, det är också att man märker att det här är en snubbe som tänker. Han funderar på saker och ting. Ja. Han tittar på världen och sen så tar han in det han ser. Och sen så maler det lite. Och sen så kommer det måste liksom ut på något sätt. Och så skriver han de här textberättelserna, skulle man ju säga egentligen. Mer än texter kanske nästan. Ja, men precis. Han har alltid känts som den snubben som sitter lite bak i rummet och bara iakttar liksom. Och antecknar i så här mental notes liksom. Ja. Och det ser man i hans böcker också, hans reseböcker, när han liksom reser runt i världen och på motorcykel och bara tar in saker liksom, bara observerar och känner av liksom lägen och sen och så till slut så kan han liksom destillera ner det till en låt då dag senare. Vilket här kommer in på en en intressant grej, tycker jag. Det här med hans resor, för om inte jag helt fel så började väl de i samband med, för han har ju varit med om en hel del jävligt tunga grejer, eller? Verkligen. Ja. som började väl med att hans fru gick bort och sen hans dotter, eller var det i tvärtom? Ja, omvänt, precis. Hans 19-åriga dotter körde av vägen och dog omedelbart. Och sen... på något sätt, de kunde inte riktigt hantera, och hans fru bara gick sönder i princip. Ja. Och på något sätt, som han själv skriver det, så dog hon av ett brustet hjärta, hans fru också då. Just det. Så att hon fick också cancer. I loppet av någon månad bara? Ja, bara, ja precis. Ja. Så var de borta bägge två, hela hans familj. Och då sätter han sig på en motorcykel och bara kör i princip. Han bara drar liksom, och försöker liksom processa helt själv bara i månader. Mm. Och då så har han skrivit en bok, Ghost Rider, om det. Just det. Hur han bara... försöker liksom förstå det, vad är det liksom, vad är det för jävlighet liksom som har varit ut, och han försöker på något sätt liksom bara hitta någon typ av tröst, men det går inte liksom, det är bara att gå vidare på något sätt. Och jag minns då när jag läste om det här var 2001 tror jag, nej det var långt tidigare, jag kommer inte ihåg. Det var efter Test for Echoes. Ja men precis, efter Test for Echoes. Och då tänkte man, ja men nu är det ju slut, det är klart att de inte kommer att spela mer. Ja. Och han sa att han var i princip, ja, I'm retired, liksom. Jag ska inte spela mer, det går inte liksom. Han kan inte hitta tillbaka till glädjen i att spela musik efter en sån här sak. Och det var man ju okej med liksom, respekterar man ju, det var helt okej. Men sen att de faktiskt kom tillbaka och så gjorde de Vapor Trails-skivan som var helt sinnessjuk, som kom 2002. Och det var första gången jag såg dem. Och jag minns det så tydligt att... det var första gången jag var i USA. Jag åkte över och dagen innan vi skulle börja en turné såg de i Portland. Dels var det ju fantastiskt såklart att få se Rush för första gången. Ja. Liksom absoluta favoritband. Men jag minns det så tydligt att under när första trumsolot började att bara se Neil bita ihop och bara sätta sig och sätta det här i trumsolot. Det kändes som att han spelade... för att annars dör han i princip. Ja. Att det fanns inget annat. Att han spelar för att på något sätt hämnas för döden som har tagit hans fru och barn. Precis. På något sätt. Det var så jävla tungt. Det är som en av de största konsertupplevelserna jag har haft. Just för att bara se honom sitta och ta processa tillbaka. Det. Liksom, ta tillbaka. Det här är det här enda sättet jag kan liksom processa och ta vara på livet. Liksom. Ja. Fruktansvärt. Men och sen kunna komma tillbaka från det där var underbart. Sen hur han har skrivit om det och sådär efter det har ju varit fantastiskt också. Och sen att faktiskt komma över det och bara bli en kunna hitta någon karriärkraft igen. Ja men precis. Ja. Och det är väl det han har gjort nu på nyligen också. Liksom. Han har gift om sig och skaffat barn igen och liksom hittat en ny passion och ny drivkraft och sådär. Därför så är ju detta ännu mer tragiskt såklart. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock med Jonas Lettung och gästen Mikael Stanne. Vi pratar om det faktum att Neil Peart, trummisen i Rush, gick bort. Vi nåddes av beskedet i fredags och vi är båda väldigt passionerade Rush-fans och Rush-diggare och vi tycker det här är väldigt, väldigt tråkigt naturligtvis, men vi processar det här nu tillsammans vilket, och ni får vara del av detta. Vi ska lyssna på en Rush-beat tänkte jag. Du har plockat fram Different Strings här, vad kan vi säga om den? Det är en väldigt vacker, fin låt. Det känns skön, stämningsfull, underbar. Geddy sjunger helt overkligt bra här och det är en fantastisk text också såklart. Come to slay the dragon, come to watch him fall, making arrows out of pointed words, giant killers at the call. Too much fuss and bother, too much contradiction and confusion. Both know why we've come along. Different Strings med Rush här från plattan Permanent Waves och inget annat. Med jättebra skiva, en av de första skivorna, eller inte den skivan men den låten Spirit of Radio som är med på den, va? Just. Det var en av de första Rush-låtarna jag hörde på någon samlingsskiva för jättelänge sedan. Så var det nog för många, kan man tänka. Ja. Alltså, det var väl ändå en av deras största mainstream hits, ja, efter Working Man och så. Ja. Och vi, den rösten du hörde här tillhör Mikael Stanne från Dark Tranquillity som sitter här med mig, och vi hyllar Neil Peart som tyvärr då har lämnat oss i, ja, exakt vilket datum gick han bort, vet vi? Sjunde, så det är ändå ett tag sedan nu. Ja. Några dagar sedan, men vi fick inte reda på det förrän i fredags. Nej. Tragiskt. Detta geni tycker jag, både, vi har pratat om texterna har vi gjort. Det har vi gjort. Vi har inte pratat jättemycket om hans trumhandling, hans trum, du pratade om solot, vilket var fantastiskt där. Ja. Men, för det är ju någonting som man, om man som först, för första gången får höra Rush, framförallt kanske de här åren under 70-talet, när de var som mest progressiva, då slås man ju kanske framförallt av det väldigt avancerade trumspelet. Ja. För han är ju ett geni på trummor. Verkligen. Och en vad ska man, vad heter det på så, inte roll, vad heter roll, en förebild. Ja, just det, precis, en förebild. Tack så mycket. Gud. För väldigt många trummisar, tekniska trummisar, men också inte så uttalat tekniska trummisar. Jo, men alltså någonstans de skapar ju den liksom den här prog metal genren nästan. Ja, verkligen. Liksom på så här Syngus och lite sådär. Alltså, där, det var ju de första stegen. Det finns, hade ju inte funnits liksom progmetal om det inte var för Rush. Liksom. Nej. Hela 2112, den här 2112, ja, ja. Symfonin. Ja, men precis. Ja, som också är en helt fantastisk platta ju. Ja. 2112, vilken skiva. Kanske den bästa. Ja, det är, ja, jag tycker att Farewell to Kings är för mig, men det är, jag vet ju att man, ja, jag är inte dum i huvudet, jag vet ju att 2112 är grym. Men det är oftast den första man lyssnar på. Ja. För mig var det 2112 och Existence Left, de två skivorna. Det var de två jag liksom började lyssna på, det så jag fastnade liksom. Och man jag kan inte låta bli att fundera på, jag hade velat vara en fluga på väggen där i de här replokals sessionerna när de pratar om det här och tar fram det här med att, ja, men om vi spelar hur tänker man, eller ja, tänker man att man ska krångla till det så mycket som möjligt, eller tänker man att, ja, men det här svänger, eller hur? Jo, men ibland är det ju som man tänker liksom, när man lyssnar på musik ibland, man tänker, vad är det för utomjordingar som har kommit på detta, för man kan inte liksom, man kan inte komma in i det där tänket liksom, hur, var kommer det här ifrån? Nej. Och så är det ofta med Rush liksom, att, och särskilt de här tidiga grejerna liksom. Och nu så här efterhand så vet man ju att, ja, men det är klart man kan krångla till, men de var ju någonstans pionjärer inom detta att bröta ihop takterna och krångla till det. Ja, ja, precis. Och sen, tänk 2112 till exempel då, en 24 minuters låt. Ja. Innan det fanns liksom digitala inspelningssystem och sådär, och man, det var inte någon jävla click-track eller någonting man spelade efter, utan där satt de i lokalen och så bara typ, okej, nu går vi in och så ska vi vara inne i en grotta i princip, och så ska vi upptäcka en gitarr här, för det har Ayn Rand skrivit om. Så det tycker jag vi ska göra. What? Ja. Det går inte liksom. Ja, också den här, och det bandmötet då som måste ha föregått det här också, att när Neil kommer, killar, jag har en textidé här. Det handlar om framtid. Ja, det handlar om liksom det här spaciga grejen och så här. Jag tänkte vi skulle göra det som, ja, det är som en bok ungefär. Vi måste göra. Vi kommer behöva ganska mycket musik till den här textidén. Ja, faktiskt hela albumsidan. Okej, du tänker så. Ja, då kör vi. Jag har hört att det var ju precis det de gjorde, nämligen att de tänkte, ja, men vi kan, för den här skivan innan, Curse of Steel, hade väl inte gått så bra. Nej, precis. Så då tänkte de, då skulle ju kanske några andra människor ha tänkt, ja, men då backar vi lite och så försöker vi göra något som är lite mera. Men de gjorde istället tvärtom och bara, ja, men då vrider vi till det ytterligare och så kör vi detta i kubik liksom. Och så går vi ut med en smäll, ifall det skulle gå till helvete så har vi i alla fall gjort det hela vägen så att säga. Fantastiskt bra. Skivbolaget sa, ja, men lite kortare, liksom mer tillgängliga låtar. De hörde konceptskiva alltså. De hörde längre och svårare låtar. Ja, det är ju jävligt roligt. Ja, vi sitter ju och skrattar för att vi minns Neil Peart med en väldig värme och hans musikaliska gärning och framförallt bandet Rush, för han är ju så himla tätt förknippad med det naturligtvis. Och jag och du också, vi skriver texter bägge två. Och har, ska vi använda det fina ordet, influerats av honom? Ja, och snott till Toronto. Ja, okej, okay. du går den vägen. Ja. Jo, men ibland så kan man inte komma på något bättre, och då kanske man får hylla. Ja, precis. Ja, men det var det lite jag ville, det var det ordet jag sökte, att vi hyllar honom. Mm. Jag har också snott mängder av små fraser här där. Men framförallt influerat, just man kan ta en idé när man letar efter någonting, typ hur ska jag kunna uttrycka detta på ett bra sätt, och så tänker man, ah, okay, vad hade ni gjort? Jo, okej, okay, det här, ja, men då så kanske man kan hitta en egen väg och sådär. Att det, oftast sättet han tänkt på och hur han har uttryckt sig influerande. Ja. Och en av de få textförfattare som ju, där man kan sitta och läsa, man kan sitta och läsa texterna bara på en skiva. Man behöver inte lyssna på musiken, man kan läsa texterna och tycka att det är helt all right, eller det är jättebra att sitta och läsa texterna bara, vilket det händer ju liksom inte, det händer inte annars, tycker jag, direkt. Nej, väldigt sällan. Ja. Och sen är det ju ganska unikt just det att det är han som alltid skriver texterna, och det är alltid Geddy som sjunger, såklart. Mm. Det som är så snyggt när det verkligen funkar, och det gör det ofta, är hur han, tänk, han skriver texten, låten byggs upp och allt det där, och sen så spelar vi in den och så hör han hur Geddy då har tolkat just texten. Just det, för han skriver ju texten innan det finns en sångmelodi, eller någonstans oftast. Ja, precis. Får jag i alla fall uppfattning. Ja, precis. Så är det Geddy som liksom gör själva melodin, och att han plockar och klipper bort liksom bitar och sådär, och använder det som han gillar och sådär. Och då litar han ju fullt ut på Geddy att liksom göra det, vilket är härligt. Ja. Och sen, i hans trumspel så uttrycker han ju liksom samma känsla också som han har skrivit i texten tidigare. Så han kan ju, det älskar jag, när man märker hur han accentuerar och liksom förstärker känslor i texten, i trumspelet. Mm. Och inte bara liksom spela med riffet eller spela liksom med musiken, utan det är faktiskt liksom texten som driver trumspelet ibland. Precis. Och det gör de... liksom. Inte bara trumspel, du, även de andra instrumenten, jo, men, följer ju liksom. Ja, jo, men precis. Absolut. Nej, fantastiskt. Ett band som vi inte kommer att få se, tror jag, något liknande någonsin. Men det ska man ju inte, så negativ kanske man ska vara, men jag tror nog ändå inte det. Nej, det, alltså 40 år på topp i princip. Det är inte många som kan klå det där. Nej. Och sen avsluta så fantastiskt liksom med då en grym skiva, fantastisk skiva. Ja. Och så kan göra en otrolig turné, liksom, som jag hade tur nog att se, där de gick kronologiskt tillbaka. De började med låtar från nya skivan, och så körde de en eller två låtar från i princip varje skiva, eller i alla fall varje era, hela vägen tillbaka till första, och lät då scendekoren och sånt matcha det. Åh, vad fräckt, fan. Det slutade med att de spelade låtar från första skivan med förstärkare som de ställt på pinnstolar, så som de hade i replokalen, och så som de hade när de spelade sin, och så backdroppen var en så basketkorg, och för att de spelade då i aulan på skolan. Fan, vad roligt. Ja, men så fint liksom, och sen att det var så bra som något kan vara, liksom. Det var perfekt spelat, helt grymt. Neil var magisk, självklart. Tre trumsolon varje kväll. Så snacka om att sluta på topp liksom. Och då var man ju nöjd. Och det var ju 4,5 år sedan. Då var man så här, ja, men jag är okej med att aldrig se dem mer. Men nu vill jag ju att de ska njuta av passionen och allt det där härliga de har gjort. Att bara liksom göra exakt det de vill. Och det är därför, ja, den här tragedin är ju ännu värre på grund av hur det liksom, att det blev ett sånt tråkigt slut, även om bandet fick ett bra slut. Ja. Detta säger Mikael Stanne, gäst här i Hellmorgon idag, som är här för att hylla Neil Peart, som vi tyvärr då fick beskedet har gått bort. Trummisen och textförfattaren i Rush. Vi avslutar vårt samtal här, Mikael, med en låt som du har plockat fram också, som heter vad? The Garden, och det är ju sista låten från sista skivan. Perfekt avslut. Ja. Tack för att du var här, Mikael. Tack för att jag fick vara här. In this one of many possible worlds, all for the best, or some bizarre test. It is what it is, and whatever. Time is still the infinite jest. The air. sparrow flies when you dream. The hours tick away, the cells tick away. The watchmaker keeps to his schemes. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily earned. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily burned. In the fullness of time, a garden to stars go spinning, spinning round the night. Oh, it is what it is, and forever. Each moment a memory in flight. The arrow flies while you breathe. The hours tick away, the cells tick away. Watchmaker is time up his sleeve. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and despair. So hard to earn, so easily burn. Let the fullness of time, a garden to know. The measure of love and despair. The way you live, the gifts I can give. And the fullness of time is the only return that you expect. Disappears into memory.